Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jecha Plus Ekstra. Dobry wieczór w programie Trzecim Polskiego Radia. Wita Państwa Grzegorz Hoffman. W dzisiejszej audycji trzy płyty, oczywiście we fragmentach, ale będą to płyty, które wyróżniają się na tle wszystkich wydawnictw ostatnich tygodni czy miesięcy. Bez zbędnych, dłuższych zapowiedzi od razu przechodzimy do meritum, czyli do muzyki z pierwszego albumu przewidzianego na dziś. King Gizzard and the Lizard Wizard. Album zatytułowany LW, czy też LW, jak kto woli. I przechodzimy od razu do muzyki. Pierwszy fragment nosi tytuł If Not Now, Then When. We'll be right back. Za nami trzy utwory z albumu grupy King Gizzard and the Lizard Wizard zatytułowanego LW, a tytuły kompozycji If Not Now, Then When, One i Plera. Płyta LW to jest kontynuacja albumu grupy, który pojawił się pod koniec ubiegłego roku, zatytułowany KG, czy też KG. To jest właściwie jedna całość, tylko rozbita na dwie płyty. Mało tego, w tym roku będzie jeszcze jedna płyta. Właściwie ona już się ukazała, jeśli chodzi o wersje cyfrowe, zatytułowana Butterfly 3000, czy też Butterfly 3000. No, ale o tej płycie za chwilę. Teraz wracamy do płyty LW, utwór, który łączy oba wydawnictwa, czyli to zeszłoroczne i obecne, KGLW, grupa King Gizzard and the Lizard Wizard. Thank you.

electrician stuck his finger in a plug hole and shouted, Yabba, her hippo. Every day he's a dick. Strong one, no one, man above, a name, a word. I get upset in the heat. Smiling constantly and people constantly step on me. His shadow looms around, a feeling of bees' legs on my face. Safe inside a secret love, let's run. Anyway, mystical Shakespeare shoes, a trapped person screaming. The last thing I looked at in this hand mirror was a human arsehole. Helen's situation has really put all that in the shade now. There he goes, he doesn't care. Mostly angry, scrappy songs. And where does that romantic jealousy come from? Te amo, Manuel. Married then. Hippo. Every day is a dick. Strong one, great one, a man above, a name, a word. I'm smiling constantly and people constantly step on me. I'd like to run away with you on a plane, but don't bring those loafers. Silly woman's done a two straight fringe. A baby's appearance, more espresso, less depresso. Solutions for damp since 1971. But I can rebuild. I'm a devious snake and I keep it in my wig room. These replaced by something with only the side of my nose for company. These and those and them ones. What do you call it? It'll come to me. Brain replaced by something with only the side of my nose for company. These and those and them ones. What do you call it? The unnameable. It'll come to me. Trapped inside a head. Wysłaliśmy czterech fragmentów z debiutanckiego albumu grupy Dry Cleaning New Long Leg. Tytuły: Scratch Card Lanyard, Hair Hippo, John Wick i More Big Birds. Teraz po debiutantach pora na starego wyjadacza, przepraszam, że tak Paula Wellera nazywam, no ale jest to muzyk bardzo doświadczony, 16 album solowy, a przecież wcześniej i The Jam, i Style Council, także naprawdę sporo nagrań na koncie. Mało tego, ta najnowsza płyta zatytułowana Fat Pop dotarła, podobnie zresztą jak poprzednia, na sam szczyt brytyjskich zestawień albumowych i opozycji Paula Wellera w Wielkiej Brytanii, o czym zresztą już nieraz mówiłem, świadczy fakt, że jest to już szósty album tego artysty, szósty solowy, który dotarł na sam szczyt listy przebojów albumowych, oczywiście w Wielkiej Brytanii. Tytuł tej nowej płyty to Fat Pop i od tego utworu zaczniemy. Mm. the word and he's saying something. Who hangs your dreams up every night and wakes you up with sweet delight? Who's never ever let you down? Who's always there when your life is down? Oh, Fat Pop. Fat Pop. Oh, Fat Pop. Who's always there when you really need them? Who's been a friend when you really needed one? Who gives a fuck when no one else does? oczywiście śpiewał i grał Paul Weller z najnowszego albumu zatytułowanego Fat Pop pod tytuł Volume 1, czyli można się domyślać, że będą kolejne części, a przynajmniej druga za czas jakiś. Tytuły: Fat Pop, utwór tytułowy, That Pleasure i True. Ta płyta, jak już wspomniałem, dotarła do na sam szczyt, czyli do pierwszego miejsca brytyjskich zestawień bestsellerów płytowych, albumowych, ale też bardzo dobrze radzi sobie i w krajach ościennych typu Szkocja czy Irlandia, a także wreszcie Europy. Steve Craddock na gitarze to już właściwie stały partner Paula Wellera, jeśli chodzi o nagrania od lat kilku. Przechodzimy do jeszcze kolejnej porcji muzyki z albumu Fat Pop. Dwa utwory. Pierwszy zatytułowany jest In Better Times. painted images of freedom. He never sold a lot. It wasn't what his public wanted. Still glides the stream. He played in scenes from dreams. Ignored his friends' divisions. Cleaned out dirty streets well. And worked to make things clearer. Still glides the stream. Still glides the stream. Still glides the stream. All the colors that he saw, windmills by the Tak się kończy najnowszy album Paula Wellera Fat Pop Volume 1 Still Glides the Stream. To tytuł utworu. Wcześniej wysłuchaliśmy jeszcze kompozycji In Better Times. To w dzisiejszej audycji jest już prawie wszystko, ale do części nakładu albumu Fat Pop dodano jeszcze płytę z rarytasami, tak to nazwijmy. Czyli jeszcze jedno nagranie niepublikowane do tej pory Paula Wellera na zakończenie. Into the Sea. Ja już Państwu bardzo dziękuję. Życzę udanej środy. Grzegorz Hoffman, do usłyszenia. Dobranoc. I threw my ring into the sea, 'cause that is all it will ever. So now it can be just another shiny thing treasure to song belongs to me. I don't